الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو دا اللہ رب العزت یو ډیر لوی انعام او احسان دے ستاسو په دې کلی او محلے باندې چې دې دے کې الحمدللہ د قرآن پاک د تعلیم او تعلم د زده کړې یو سلسله شروع ده او د هجرت د تکالیف سرا چې تاسو د الله د رضا د پاره خپل وطن پریخ او دلتا مهاجرین وی هجرت مکړو دا غ تکالیف باوجود الحمدلله تاسو د الله دین د خپل بچو فکر دا کلک پلاسو کرانی ولې یقیناً دا تاسو د پاره لوی د سعادت او د خوشحالی خبره ده ځکه زما عزتمندو د اسلام په کارونو کې لوی لویو کارونو کې یو د الله په لاره کې هجرت هم دی دغه عمره ده الله د مهاجرین د خپل هجرت په حقیقت باندې پوه کی. حدیث د مسلم شریف کې راغلی یو صحابی دے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ الصلات والسلام تراغلے و اسلام راڑو او پہ اسلام بانے بیعت کولو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بیعت دا طریقہ وا چخے لاس مبارک بے راروان دے کو یو صحابی با لاس پاغی کی خو وعدہ بے اوکا چه زما دین اسلام دے زما دا اللہ پا ذات عالی ایمان دے او دا طول ایمانیاتو دا تابداری اقرار بے اوکا دا صحابیم دا بیعت دا پارا راغلے او نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس مبارک راڑوان دیکھو او دم دا بیعت دا پارا اللہ سوڑان دیکھو نو در لاس راغون کو نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی تول بیعت لنی راغلے ندی ورتوی دا اللہ حبیب بیعت کوم خزس خبر شرط کو ماڑے رگڑا وڑا او د بغاوت او سرکشی زندگی تیر کڑے ز بیعت کوم خو پدی شرط چ زما گناہوں اللہ معاف کی. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دغه وخت کی دری خبرے ہو کی ورتوی ما تدری یا عمر ان الاسلام یهدم ما کان قبله اما تدری یا عمر ان الحج یهدم ما کان قبله او ان الهجرت تهدم ما کان قبلها. وی اے عمر تالپت نشتا یو سڑے پا حالت دو کفر کیو او مسلمان شو د دمخ کی تمام گناہوں نے اللہ معاف کر. یو سڑی صحیح حجو کو نو صحیح حج کی خامخا سڑے تو بھی اباسی دا حج سرم مخ کی نی گناہوں نے اللہ معاف کی. او درے مخبر ورتا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داو کا ویتا لپتنیش تے چھ ہجرت سرم مخ کی نی گناہوں نے اللہ معاف کر. ہجرت سر سکے گی مخکینی گناہوں نے اللہ معاف کر. اللہ دے تاسو صحیح مہاجرین جوڑ کی. زکر دا مہاجر تعریف دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پخپل کرے بخاری شریف روایت تے کتاب الایمان کی وئی المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. وئی تاسو مہاجر پی جنے مہاجر چالو وئی چه دا آغا سیزون پریخی چه اللہ تے منع کرے. کہ یو سڑی خو وطن پریخو جیداد پریخو ملک پریخو او دل تستاو زماو دے یو بلدی کی او بد رد برداشت کئی خود اللہ او دا اللہ دا حبیب نافرمانی ند پریخی دا مہاجر ندے. المہاجرو من حجر ما نہ اللہ عنہ. زمان استاسو دا ٹولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ مہاجر آغا چالوئی چ دا آغا سیزون پریخی چ اللہ تے منع کرے. بیا کدا مہاجر چ دا اللہ نافرمانی پریخی پردی وطن کی تکلیفوں برداشت کئی دا دا چ کل مرگ راشی نظما استاو دا بالفیسلن دا اللہ قرآن کی وئی فقد وقع اجره علی اللہ. اللہ وئی اجر پا مارا واوڑے دو. یو سڑے چ پا حالت دا ہجرت کی سشو وفات شو اللہ خپل کتاب کی وئی پما بانے سو کو پما بانے اجر روا رہے دو. او ہجرت آغا شید چی دا اللہ حبیبی او قسم تا تمنا کڑی وا. بخاری شریف روایت تے وی لول الہجرت لکنت امر ام من الانصار. وی واو رئی انصار دا مدینی زماتاو سر دور امینا و محبت تے کچر د ہجرت غ خیر او برکات نوے زبم دا انسواروں نے او سڑے ام دا اللہ حبیب ہوئی ولول الہجرت لکنت امر ام من الانسار. کد ہجرت غ خیر او برکات او اجرون او ثوابون نوے نو زبم دا انسواروں نے او شخصی ثابت دا. نظمہ عزت مند ہجرت یو دیر لوی شہر دے الله رب العزت هغه تاسو ته نصیب کړو اوس تم الله تر مرګ پورې تاسو په دې برقرار او استقامت سره ساتي. دانه چې اوسړه د روس د کفر نه را تختیدو د امریکای غدي ور سره قبلې خبر له مخالو رسید کفر نه چې اوسړه رو تختیدو خو کفر والا روسیانم کافرو نو امریکای والم کافر دی. نو آغا حجرت نی چی او سڑے دی یو کفر نہ تختے دلے او پا بل کفر سکی باغی وردن نکی. عرض میں دا کولو چی دا یو دیر مبارک مجلس تے چی منگو تاسو دا آغی پا سلسلہ کی دا اللہ پا دیکور کی را جمعیو او دا دا جمید دا مازیگر دیر یو مبارک شیر دا علماء کرام ناس تی وی جمعی کی یو وقت دے چپاغی کی یو مومن مسلمان دا اللہ نس جائے سوال کئی نو اللہ قبلی بیا دا علماء گنا قوال لی چی دا کم وقت دے خوزیات ترجی علماء دیل ورکڑی چا دا مازیگر دا موز نوال تر ما خام پورے دیو جن زمون دا دینی مشرانو دا سلف صالحینو دا اولیاء و بزرگانو دا یو ترتیب بو چی دا جمعی دا مازیگر دا وقت بے پیس طریقہ نخرا بورو تا سم دا یو عادت جوڑ گئی دا جمعی مازیگر پا تلاوت کی پا درود شریف کی دا اسی اولوی بزرگ وفات شو مہاجر مدنی و مولانا محمد عاشق الہی نلائی بارک راغلی چی دا آغا میشہ معمول لاؤ چی دا جمعی پا ورز دا مازیگر نوال تر ما خام پوری دا درود شریف نبغیر بے بلکار نکو زکدائی و مسلم دا علماء ناس تی چی درود شریف اسم دیر ثواب دے خود د جمعې د شپې او د ورځې چې کم ثواب دی نو دا د نورو ورځو نشته. د درود شریف اسم ډېر لوی ثواب دی ځکه دینه بلوی جرسی زما عزتمندو وایي هغه کم عمل لے چې الله رب العزت هم کوي ملائک هم کوي او مسلمان لوی تی موقع ناغا عمل د درود شریف دی. الله قرآن شریف کې وایي زه په خپل حبیب درود را لېږم زما ملائک را لېږي اے ایمان والو تاسم زما په حبیب باندې درود و سلام رولی گئے. او یو روایت کی دار اغلی چی چا یو زل درود په نبی علیہ السلام ہوئے او یا رحمتون پی دا اللہ دا طرف نازلی گی دیم درود شریف دا اللہ دا حبیب دا محبت سبب جوڑی گی او دا اللہ دا حبیب دا محبت صحیح انداز دا دے چی دا آغی اتباع نصیب کی گی دا آغی غنتی عاشق الہی نلائی بارہ کی راغلی چی دا آغا میشہ معمول لاؤ چی دا جمعی پا ورز دا مازیگر نوال تر ما خام پوری دا درود شریف نبغیر بے بلکار نکو زکدائی و مسلم دا علماء ناس تی چی درود شریف اسم دیر ثواب دے خود دا جمعی دا شپی او دا ورز چی کم ثواب دے ندا دا نور ورزو نشتا دا درود شریف اسم دیر لوی ثواب دے زکدین ولوی جرسی زمائی زتمندو وی آغا کم عمل لے چی اللہ رب العزت ام کئی ملائک ام کئی او مسلمان لوئی تھی موقع ناغا عمل درود شریف دے. اللہ قرآن شریف کی وئی زپ خپل حبیب درود را لیگم زما ملائک را لیگی اے ایمان والو تاسم زما پا حبیب بانی درود و سلام رو لیگے. او یو روایت کی دار اغلی چی چا یو زل درود پا نبی علیہ السلام ہوئے او یا رحمتون پی دا اللہ دا طرف نازلی گی دیم درود شریف دا اللہ دا حبیب دا محبت سبب جوڑی گی او دا اللہ دا حبیب دا محبت صحیح انداز دا دے چی دا آغی اتباع نصیب کی گی دا آغی غنتی سیرت شکل اخلاق معاملات نو دا یو دا قرآن پاک دا ختم پا سلسلہ کے ناسیو دویم دا جمعی مازیگر دے نو دا اخپل ناس تڑیر یولوی سعادتو گنے دا اللہ توفیق نوے نو تاسو گو رئی خلق سوک یوزے کی سوک بلزے کی ناس تھی شکر و بات ہے چھے اللہ پا جماعت کی دناسی توفیق درکی زمان کلی کی اخیار سڑے ہو نیوزل سا اسلامی جرگی وی اگی کی منگر زیدو ناغڑیر چالا کو ماولی عرضوی میں عرط دیر سترے کی منگا منگ سر گرزی آگوی زدہ اللہ شکر و باسم چھے علماء سر ناس تھی مو گرزم وی کچھرے ڈمانو سر میچی لم گرزو لے پی گئی پا ہمارا بانے اگر موخ با زندگی با پاگیم تیر روے گا اگر موخی چیو سڑے دولو باجو والو سر سکے اگر اسر خدمت شکر و باسائی چی اللہ مونگو تاسولا پا دیخ پلکور کی دناسی توفیق رکھو او بیا د الله او د الله د رسول خبره سوچ فکر سره اوریدل، چې دا مونږ او تاسو وایو چې دا قرآن او سنت کم بیانیږي دي ته مونږ محتاج یو. ما ستاسو مخکې دوه آیاتونه ولوستل او دوه احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم. لومبه آیات چې ما ولوستو نو داغی لفظی ترجمه دادا، الله وی اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ کوئی خبرتا وی دی امت تا دی او آیا چه نپو ہیگی حاغ مخلوق چه پاسمانونو کرے او نپو ہیگی حاغ مخلوق چه پدیز مکو کرے، پس نپو ہیگی پا غیب و بانی نپو ہیگی سیوا دا اللہ نا، او لاکم مردگان چه وفات دیو پا قبرنو کی پرات دی، اللہ وی کدائی دی او کدا جوندی دی دم را پت دی مخلوق لنشتا چی دا قبرنو نوکل پورتا کولیش. او دیولی ہوئی چی دم را پت نشتا چی قبرنو نوکل پورتا کولیش، دا دی قبر نرا پورتا کی دو سر دو خبری دی، دا چا دا پار را پورتا کی دو سر دا سی خوشحالی دا چی دا آغی دا پاس خوشحالی نشتا، او د چا د راپورته کېدو سره داسې غم دی چې د هغې د پاسه بل غم نشته، نو چې په ټولو کې لوی خوشحالي د هغې پته نی او په ټولو کې لوی غم چې دی چې د هغې پته نی، نو د نور پته به ورته سولږي. دا د لومبی آیات مبارکه ترجمه وه. دویم آیات مبارکه چې ما ستاسو لاندې ولوستو، نو الله خپل حبیب ته وایي چې اے زما حبیب دی امت ته دی ووایا چه دا اللہ پا فضل و رحم بانی چه قرآن لے او چه دا قرآن استا پسینہ کی کینو لو استا کورتے دردن نکو استا بچو ختم کو، اللہ و ایزما حبیب ورطوائے چه دا اللہ پا فضل و رحم چه قرآن لے ورطوائے پکار دے چه پدی خوشحالیو کئی، اللہ و ای چه پکار دے چه پدی سو کئی خوشحالیو کئی. او بیا فرمائی دا دا قرآن علم دا قرآن عمل چی دا یو سینی تا یو کور تا وردن نشو دا دیر غور دے دا آغا مال او دولت نچی خلقی جمع کش. لنبے حدیث چی ماستا سلوان دے تلاوت کو دا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے دی راوی دے دا بخاری و مسلم شریف حدیث دے، سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی اے زما امتیان و تاسو کی بہتری ناغ سڑے رے چه ده قرآن تعلیمی ورکوز دیکھو، تاسو که بہترین آغا سڑے دے چه ده قرآن تعلیمی بل ورکوز دیکھو. دا بل حدیث چه مستا سروان دے زمائی ذتمند ولوستو، دا مشکات شریف حدیث دے، نبی علیہ السلام فرمائی زما پا امت کی دو قسم خلق شریفان دی، دا شرافت او دا فضیلت او دا درجی خاوندان دی، ویو قرآن والا دویم دشپی تحجد والا. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق دے، یو قرآن والا یو دشپی عبادت کو ان کی. اللہ دے منگو تاسم پدی کی وردن لکھی. زما عزت مندو دیر لوی سعادت تے چی قرآن پاک کم کور تو وردن لشی. دا اللہ حبیب فرمائی دی چی آغا کور روان دے، آغا سینہ روان دا چی پاغی کی دا کتاب اللہ اس کس میسا دی. نن تاسو گر زمین دا کورون نا خیرون اولی رووتن، نن دا قرآن دا تلاوت پا زیبانی، دا قرآن پاک دا تلاوت پا زیبانی، نن ٹیوی وی سیار ورطا وردن نشوے، ٹیوی وی سیار دن نشوے. نن زمان دارو اگر دکان نہ کئی لیکن سوک مطمئن نہ رے، ہر سڑی نہ کتا پوس کے نو پخپل کار کے تنگ رے، زکر دکان زمان دے شریعت مطابق نی. یو سڑے دکان کئی دی پل سوچ کوئی نو 24 گھنٹے خود لگاک نی ولار کنا، کدر سر قرآن شریف پروتوے او سوک نوے او تلاوتی کولے، نو دے چھ گاک نی نو دور سوک چتا یو مشر سکاری نی، ناغا دا کورا بار روزی بس غیبتو نا کش بگئی پھابر با. آزمون دا دکانداران اسے طریقہ یو کورسائی خاص ساتھ لیوی، نچے سوک سودا نا لیا کورسائی را بار کی، د لار کې ناس ته حرام ده شران پدې لار باندې زنانه تیریږي دا سوق دی خود دغه محلی والا مین دی خویندې دي زنانه تیری شتلې دانن عام د دکاندارانو چې رچا سکار نی کنا نو خو چې کار یې نی لار کې وکینی د الله حبیب منع کړي لار کې د ناسو دا الله حبیب منع کړي چې لارو کې ونکې نه او بیا چې لار کې کرسۍ چولی نظمو د خلکو طریقه سی یو ځان سره کې چې یو لاړ شي نو یا اور پر یو خان دی یا اور غیبت یو کی نو لا هغه ختم کړي نه چې بل ور پسې راشي ټول ورځ په غیبت کې تیر شي او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی الغیبت اشد من الزنا غیبت کول د زنانا په گناہ کې خطرناک دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی غیبت کول په گناہ کې د زنا نه خطرناک دی زمون ټول رزمای عزت مند دغه ترتیب جوړی او دا گناہ خدا سے عام شوی دی غیبت دا کنه دا باز مشران نیک بخوی خو بشرط دی جمعات له وختي راشي خو بیا چې دو کینی جمعات کی غیبت کړي بعض علاقو کی جمعات کی خبرو عادت ته مونږ په خدا سے استاد دا بنیکانی زمو حکم شران ناشی نو بیا غی خبری کئی جماعت کی نو گناہ سیم گناہی خدا مسئلہ دا چی یو گناہ پا اجرہ کے کئی او پا جماعت کے کئی نو پا جماعت کے دگنہ کی گئی زکر جماعت دا شعائر اللہ نہ دے نو پا جماعت کی غیبتو نہ کو چی منگ او تاسو زمائی عزت مندو غیبتو نہ کو غیبت دیر علوی گناہ دا غیبت دیر علوی گناہ دا حدیث دا ابو داؤد شریف کی راغلی یو دو زنانو رو جنی ولیوا نو دیر سخت تند پیرالا نو نبی علیہ السلام تے خبر رو لے گلو چیزا مونگا خو نفلی رو جوا او دا تند دا وجی نمونگا بلکل مڑی کی گو دا تند دا وجی نمونگا مڑی کی گو نو دا رو جماعت کو کنا نبی علیہ السلام رو گوتے ولی دادا اللہ دا حبیب موجزوا وحی ورتشویوا ویستا سو خو رو جنن ایوی زمونگا رو جا وی تاسو مانی غوخه خوڑل پیاله ور ترارا یوی لینی واغی چه الٹای پکیو که غوخه رو غرزی دی بلی رو غرزی دی وی دا چه تاسو دوالا ناستی وی رو جا موا او دا غفلانی زنان غیبت موکنو دا خو تاسو دا غی غوخه خوڑی کن تا سنگا وی چه زمونگا رو جا آغا غیبت دمرا سراتو غرزولو دمرا تنده در بانی راوستا چه استاسو سکی گئی تن دن بڑے کی گئے بل مصیبت دا دے چی سوچو کئی دے گرے غیبت لسوک سن وی گناہ ورطا نوش غلال خلق گناہ وی زنا لگناہ وی او غیبت کی او بیادان پس اخلاس ہو مونگا وی دا پا کشتا دا کاغوی ناسی ام بول زو واق اسوک پا کزا مونگ نارینا زنانا وی یر خدای پاک دی غیبت کی نرا ولی خدا سے خبر ادا نو چی اللہ غیبت کی روستے نسنگا بے اللہ پا غیبت کی نرا ولی اللہ بندگانو چی مونگو تاسو غیبت نزانو سوت دا یو مسئلہ دی علماء ذکر کردن دا سدم آغا سڑے ولی او دا دین مکمل کار تی وی نشی اغسطے چی غیبت کری امام بخاری رحمت اللہ علیہ وعظیم شخصیت تیر شوے وی دای بوی چی قیامت کی مانا کدا عرص تپوس کی خمیدان دا حشر کی دا غیبت تپوس ممانا نکی ما طول عمر کی دا چا غیبت نرکن نو دا اللہ بندگانو چی مونگو تاسو دا چا غیبتو نکو هاگا کور دیر لوی کور دی زمائی عزت مندو آغا سینہ لوی سینہ دا چاگی که دا اللہ رب العزت کتاب پروت بھی تلاوت کوئی ذکر کوئی استغفار وائے لارو کی دا دیر ادری دو کوشش مکوئی لارا کی چکینی اکثر غیبت رازی چا پوری خندہ رازی نظر غلط استعمالی گی دا سمر که دکانداران یا کاروبار والی نظمگا علماء لکنی ویر سڑے که کار کے لگیا دے نوی دس بکار و دل بیار لاس بان کار کوا او پزربان خفل اللہ یادوا آغا کار کے وہ سمر برکت وی چی پلاس و کار کے او پزر کی اللہ یادے یہ دکاندار دینو ٹو لرس کو دکاندار تلاوت کوا بازی گوارے نیکان خلق شتا اینه چې تپوسو کې دکانداری یا شوی یا نی شوی خود ودری پاره تلاوت غذر ذکره ناغا اللہ رب العزت کلم پریشانہ کئی دا آغا اللہ رب العزت پریشانہ کئی دا ندا زمائی عزت مند لوی دا خوش آلائی خبر دا چی منگ و تاسو بچی قرآن ختم کی لوی دا خوش آلائی خبر دا دیبانی چی منگ و تاسو سمر خوش آلائی کنا بکمئی پکار دالے چی منگ و تاسو دا خپل بچی دین تا متوجی کو قرآن پاک زدہ کی خبر دا قرآن تش الفاظ یاد آغی پا یاداش بان ختمون دا قرآن حق ختمی کی نپدے دا قرآن پاک دا دی نپس دا دی مانا بان زان پویول پکار دی دی نپس پا دی بان زمائی عزت مندو عمل پکار دی قرآن پاک بانی چمنگو تاسو زان پوحکو دا دی پا مانا و مقصد زان پوحکو دا دی علماء ناس تی دا قرآن یو حق دے دا آغی تلاوت و الفاظ دا کول ہو کچا الفاظ دکل تلاوت از دکو حافظ شو نو دد قرآن سا حقون خو پورا کل خو مکمل حقون نہیں دینا پس بدے ماناز دکئی بیاو پا قرآن کی سوچ و فکر کئی دیتا با عملی شکل ور کئی او دا سمر چی تاسو گو رہی کنا زمان دا عقائد گڑ ورد دی نو من قرآن پاک ویلے لکد توتیانو پشان خوزان موی پا مقصد ندے پوئی کڑے دا خبر گورا خپل منز کے ناسیو زمونگ دے ناپوہ عوام و زنانو کے دا یو خبر ای چی اولیاء بزرگان پیران پا غیب و بانے پوہ گری سلیہ دیشی چان اغلاو شی و افلانی زے کی یو باباو پیر سیب دے داغ سر پیریان او خاپیری دی او چان چی سشے رکشوی یو لرو باسی تاسم اوری دلی کنمو دی اوری دلی یا و یه رستا علاج اوش داکترانو سا نشتا پتا لکا چی چا تاویزونا و کوڑی کڑی ندا بسنگی و افلانی زیکی دے آ بدر لدا کوڑی رو بس دا سوایو کنو آئیو بای زیونو کی وی یه رغلا در نشوی خو نکی التا غلخ کاری نکی التا سکی گی غلخ کاری زمونگ دی عوامو بدا خبر کولا مونگ پلا خو کئی تا سننیو خبر و یه رفلانی جماعت کی خوڑیر خوولا مارا غلیو فرات لینا نوی سڑے زس ولی بزرگ خونیم تا برا لویلیو کنا یعنی ولی او بزرگ آگئی چگا کچاویلی کی نیویلی خودے پا غیب پوئی جی زمائی ذات مندو که ولی دے کم مڑے دے کجون دے دے دو قرآن فیصل سر تا صدایا ترجمہ وارے دے کنا اللہ وی اے حبیب دے امت تا دے وایا نپوہی گی حاغا چی پاس ماننو کی دی آو نپوہی گی حاغا مخلوق چی پزمکا کی دے پا غیب و بانی سیوا دا اللہ پا غیب و پویدو والا سوک دے صرف او صرف یو اللہ رب العزت دے قرآن پاک گرتاو چی تلاوت کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ سمر لوی جلیل القدر نبی دے ورطا یوسو ملمان راغلیو اللہ قرآن شریف کی وئی ونبئهم عن ضیف ابراہیم المکرمین اے زما حبیب دی امت دی خبر ورکا د ملمنو دی ابراہیم علیہ السلام چی ڈیر عزت من ملمانو از دخلو علیہ فقالو سلاما دا ملمانو چی کل حضرت خلیل علیہ السلام ترالل وی مونگ سلام وایو پتا سلام قال سلام علیکم ابراہیم علیہ السلام ورتوی پتا سو دی سلامی کور تلاڑو ملمنو نے تپوس نہ نکڑے یو سور بس خیو پکور کے اغی زبحکو او داغی غخی ریتی کے ملمنو لے راڑے ملمنو تے مخل اکیر فلما را ایدیہم لا تسلو الے او جس منہم خیفا کلے چوکتل چی ملمنو لمخل تیار تو عام پروت تے لیکن لاس نور نزدی کئی حضرت خلیل زڑکی یر او ساتلا مفسرینو لکلی رواج داو چی سوک دے چا تکلیف لبراغے داغ دا کور تو عام میں نخوڑو او بیا ملمنو توئی قال انا منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام ورتوی اے ملمنو من خطا سنو یریدو مندور تکلیفو کو تو عام متیار کو اتا سگو تنوڑ نو ملمنو ورته ځانو خېلو چې مونږ ملایکو دا سلور فرشتي راغلي. ابن کثیر او نور مفسرین لیکلي، لیکن ابراهیم علیہ السلام دا نو پی جن دی چې دا خو سری دا خو ملائک دی، د انسان او ملائکو په منس کی چون کی پغیب په دې نه پتو نه لګی. ابر له خیال رسید ګور دا پکور کی تو عام چې تیارای دا د ابراهیم علیہ السلام بی بی دا حضرت ساره رضی الله تعالی عنها دا علماء ناس تی دا بنی اسرائیل سمره پیغمبران چراغلی د دې په نسل کی د زرګونو پیغمبرانو نیاله. ابراهیم علیہ السلام نفس چې سمره پیغمبران راغلی په نسل لچا کې راغلی د ابراهیم علیہ السلام کې راغلی، لیکن ابراهیم علیہ السلام ته پته نه لګی، کور کی بی بی لا پته نه لګی چې دا موږ دومره کړاو کو نه دا خو انسانان نه وی. زمونږ علاقی پر ادای او رواج او کیده شی دلتم وی کی بیا وتا سوای په خوا چې به ولی کامل او غیر کامل جدا کامل له او کنا کامل له معلومولو به نو یو سلور پینځه عوام بلاړت یو لبه ویت به په حالت د جنابت کې زی مونګورو کچریدا کاملی خپت ابو ورته ولګی جدايو پس کې راغله تاسو په لبدا سیو کنه بو بیا به کچاوی لا وړل او پیر صاحب له پته ونه لګی جدايو خو په جنابت کې راغله رفلانه ډېر لوی ولی دی وینا پلانی ولې درې کسان تری یو په جنابت کې او اغله خو پته نه ولګی درې کامل پیر بیا هغه چالوی وی چې هغه د مرید د کور د حالاتو نه خبره، لیکن قرآن پاک سوئی هغه اولیا چې څوک د ولایت نه انکار کوي مسلمان نه دی او څوک د کراماتو نه انکار کوي مسلمان نه دی خو پته ورته نه لګي. حضرت مریم بیوی خو ټول پیژنې کنه رضی الله تعالی عنها ولایت کې خو هیڅ شک نشته کنه، او کسو کې ولایت نه انکار کوي ناغب اسلام نلاس ویندی کرامتونه حق دی کنه. حضرت مریم بیوی بارک اللہ شپاڑ اسم پار سور مریم کی وئی اللہ وئی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اللہ وئی پا قرآن پاک کے زما حبیب دی امت تر آیا دکا واقعا دا حضرت مریم بیوی چه کل عبادت کولو نو پخپل کور کے دن مشرق طرف تیزان لپردر آویزان دکا. دا مسئلہ دا علماء ناستی وی زنانہ کا کور کے کوٹا کی موس کئی او پا کوٹا کے دن کوٹا کی موسو کی نو دا دیر بہتر رہے لگستا سو افغانستان آویزان لپردر جوڑا کڑی آنن مونگ دے اسلام دعوی کو اور او رومو زنانہ سو اٹھن لم رویس تھے ممبرئی لم رویس تھے وزارت لم رویس تھے آئے وزے مردان لتقریر لترم یو عالم وی وی دا خود دا اٹھنو نوی زمگا دا کڑی والا راجہ مشور وی مال مولانا صاحب جماعت کی با فیصلہ کہو چی مونگا پختانیو مسلمانانوی زمگ دا خود اٹھنو بنی وی ما وی دا خودے رکھا خبر وی پدی بانی جماعت کی فیصلہ شو وی بیا چی دا لوٹھنے او قتل کنا نو یذ جماعت کې دا شان دیوال سره ولاړ ولا لارې دا بسونه وړ کېدل او ټونه شول په کې خبره دیو جن نن د پیسو د لاسا دا هر صلا سمغه حیا او غیرت ارسو غرزو. حضرت مریم بی بی پکور کې پرده کې ناز تدا او جبرئیل امین علیه السلام ور تراغه الله و ایدا پرده کې ناز تدا فارسلنا الیها روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبریل امین علیہ السلام اور تراغ برابر د انسان شکل جوڑ کرو او مریم بی بی طرف تنیغ روان دے. حضرت مریم ورتوی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ویزد اللہ در رحمان پنم در نپنای غارم کتا کدا اللہ سے یری پردے سڑے ما پلون رازی. دم رلوی دے ولایت خاوند دا لیکن دا پی جنی نہ چیز خوام سڑے دے او دا پا حقیقت کی جبریل امین علیہ السلام دے. حضرت جبریل ورتزان سرگن کو ویمان یرم کواز نارین نیم انما انا رسول ربی کی لآہب لک غلاما زکیا زدا اللہ دا طرف ناستاز ملارا لے گلیم چید بچی زیر در لدرکم او دا اللہ دا حکم مطابق بچے در توبخم دم رلوی دا ولایت خاوند دا لیکن پغیبو نپوئی ابر انہا مخیال رسیو حدیث دا مشکات شریف کی راغلی او دا حدیث دا مسلم شریف تے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی وی پا حالت دا جنابت او غسل کیو دا کورن پا دین یتروتم چیزم چی چتا غسلو کو دیکھ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخل راغے لاس نیونی ہو زان سر روان کم بے زان سر کینو لم او ای مال اوس دا خبر خون نرا کئی چی پدا سے حال کی دی نبی علیہ السلام سر کینم خبری لما خیال رس نو ای چی کل اللہ حبیب مان لگ دا سے مشغول شو نو زو زر لالم پاسے دم او غسل میں اوک واپس رالم دا اللہ حبیب راتوی ابو حریرہ چتا تلے مخواہی کامل پی راغ دے چی ورطا سوک جنابت و غیر جنابت کی لڑشی نو جدل پتہ ہو لے گی چی دا پاک دے و دا ناپاک رے نبی علیہ السلام ورطوی ابو حریرہ چتا تلے وی اغول اٹھو لکی ستے رکا چی دا اللہ حبیب از پا حالت دو جنابت کیوں او ما دا نخو خولا چی ستاس و غنت عظیم شخصیت سرے پدا سے حال کی خبر حکم نا اللہ حبیب ورطوی سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو اللہ لرپا کی دا مومن پلی تھی گینا پدا سے طریقہ چی دیکھنے پا جنابت کی ریو بیارے چا سرکینی ناو خبر رکھے لیکن بعض شیخان ممکت دی کنا چی جنابت کی غسل نہیں کرے نو پا اشارو خبر رکھے نا دا شریعت نا خلاف تھا نا اللہ حبیب ورطوی سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو اللہ لرپا کی دا تا ما سر ناستا بد گنلا ما سر دی خبر اتر بد گنلی مومن پا جنابت کی دا سی نپلی تیگنی چی خبری دی نکی و چا سر دی کینی دا نو پا غیب پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت دے پا غیب پویدن کے اللہ رب العزت دے چی منگ دا خیدو نلر جبائی پا نکی اور تخکاری و کوڑی رو باسی گورا دا خبرانا دا اولیاء و ولایت پا خپل دے حق دے سوک چی اولیاء نمانی کرامت نمانی مسلمان نرے وائی سوک چی اولیاء نمانی کرامت نمانی مسلمان نرے خو اولیاء کرام پا غیب نپوئی گی دا اللہ صفت دے اولیاء کرام دا پا غیب نپوئی گی دا صفت دا چا دے دا اللہ رب العزت دے بخاری شریف روایت تے مشکات شریف ہم ذکر کرے نبی علیہ السلام زنانو تے تقریروں کو پاغ واس کی ورت ہوئی ڈیر ڈیر خیرات نہ کوئی ما اور کی قتل ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی دا زینب نم نیا چکور ترالا خپل خاون تو نبی علیہ السلام منگتا دا خیر خیرات حکم کرے نتلار شا خاون لوئی نبی علیہ السلام نہ مسئلے تپوسو کا کزما خیر خیرات پتا کی گی نزیب الچالو لی ورکو ابر علم خیال رسی کن ناور تو وئی چیر زبا سے تپوسو نہ کم چیر خز خیرات پا ما کی گی کنا خو خپل لڑا شا مسئلے تپوسو کن بی بی پرون راواغ استرالا او آوائی چی زر عالم نو دو حجر مبارکی لی دیوار سر نور زنانم ناس دی او دغا صحابیاتن دا مسلو دا تپوس دا پار راغلی دیکھ بلال رضی اللہ عنہ خدمت نبار روات منگا حضرت بلال صاحب لوئی حدیث دا بخاری شریف تے سا کیسای کہانی نلا منگور تویت لار شاہ و خدمت کی درخواست پیش کا چی سا زنانا دی دیوار ناپل ناس دی او دا مسلی تپوس لراغلی خو بلال صاحب لوئی داب ولنوے چی سوک دی بلال رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے حاضر شو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ویچ قربان سزنا ندی دیوار ناپل ناس تھی دی او دا مسلو تپوس کرے نا اللہ حبیب ورطو ہی سوک دی نا خو زنانو من اکڑے خو چی دا اللہ حبیب ویو بیا ورطوی دا فلانای دا فلانای دا او یو پک زینب ابنا ابر انہم خیالو رسید نو چی دا سی پا غیبو پویدن ہو لی ویچی دی دیوار ناپل سوک دی پیر صاحب لچستا دا بالخ دا لان دی تاویز خکاری اوستا پا دیوار او تاخ کی تالا کوڑی رو باسی نو دیوار نا پل سید الکائناتو لی ہوئی چی سوگ دی او بیاورت بلال لذی اللہ نوئی فلانای دا او یو پکی زینبم دا خبری دا سوچ کوئی دا اللہ حبیب وی دو کا لارشا دا دی زینب نا تپوسو کا چدا کم زینب دا ایو الزیان بهذه مدینہ منورہ کی خو زینب نم والا زنانا ڈیری دی دا پکی کم زینب دا خبر نم خیال رسی کنا نم مخیلو لیکن نم با وجود انبیاء وی لارش تپوسو کدا کم زینب دا مدینہ منورہ کی خو زینب نم والا ڈیری زنانا دی ایو الزیان بهذه دا کم زینب دا نو پغیب اولیاء و انبیاء علیہ السلام نپنی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام د لسو کسان یو جماعت جہاد ته لګلو او ورته وی د مکی مکرمه سره خوا کې بده رشی او جاسوسی به کوي مکی والو چې دای سکے مکی والا سکے او حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ د دې امیر مقرر کو دا لس کسان روانو نو زی پزی قبائلو لذکر شل چیرے و لس مجاہدین روتی سو کور سر نشتا نو سل کسان ور پسی رووت ہے بخاری شریف روایت تے دا لس کسان دیو غر پڑے ریبانے دا دغی سلو تیر اندازو کافروں نے پنایو آغستا دغا کافر گیر چاپیرا سیو کا محاصرے ہو کا او دی تو ایراکو شای زمونگا وعدہ دا چی مونگ بتا سل سنوائیو قربان د صحابه د زهندا امیر مشوره د مرګرو سره شروع کا عاصم ابن ثابت رضی الله عنه مرګرو لوی ودا کافر وعده کوي چې کوشي سب وایو نا تاسو خپل فخر مجبور کوم منا خو زما خود کافر په وعده اعتماد نشته قربان چنن مسلمان امدا سی ویلې سور سور واد د کافر په وادو موږ سو شو دوکش ا سور سور ټکرې مو خړې ده صحابي ور توي کار سم ملاويږي شهادت سم راغله خود خود کافر پو وعدے بانے اعتماد نکو جنگ شورو شو دغا سمرگری تی شہیدان سلو سوی جوندیو نیول پاغا جوندو کیو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ہوم دے چی اغا مکی مکرمی کی پاغا چا بانے خرس کرے شو چی دا آغای پلار پا غزوے بدر کی دکتل کرے ہو او بیا آغا صحابی دے صاحب کرامت تے آغا زنانا پا کفر حالت کی دے دیلے بخاری شریف روایت تے او ای زما دې الله په ذات عالیه قسمی کما داسې کې دی قلم لیدلې وای زمون په کور کې او د انګورو موسم نو او ما به قتل چې رزل لاسو کې غون چک به او انګور به خوړل دا به جنت نه ملائکه ورته راړل لیکن دمر لوی شان والا صحابه کرام چې کله کافر راګیر کل بخاری شریف کې راضیه غي دعا غواړي وای اللهم اخبر عنا نبینا اے الله مون خدل تغیر شو مدینہ منورہ کی خپل حبیب زمون خبر کی چمون گیر شوی نو چه حاضر ناظر دے ورز کی پوئی گی او یو پیر سے استاد بالخ دلان دے تاویزون رو باسی پا نک کی خکاری دا لس صحابہ کرام علی وی اللہم اخبر عنا نبینا الہ العالمین خپل پیغمبر زمون خبردار کے چمون گا پا تکلیفون کیو گیر شوی نو صحابہ سور الویشان دے لیکن پغیب و پویدو والا سوک دے زمائی عزت مندو یو اللہ رب العزت رانا چی باز خلقو مسئلہ توحید واوری او ضرور وی جو بھائی ولی نمانی کرامت چی ولی نمانی دا اللہ دے پلانت وی کرامت چی دا ولی نمانی دا اللہ دے پلانت وی خو یو ولایت او کرامت تے یو خدای توب دے دیکھیں پہ برمان اس مثال پتور ولی ولی دے بزرگ دے اللہ اور تلوی مرتبو اور کڑے ندا خو شریعت کی نیشہ جنڈا پیو دروا کہتے جنڈی حکم قرآن زمائی عزت مندد اولیاء و کرامت و ولایت پخپل زی حق و درست ہے خدا خو قرآن و سنت کی نشہ جیتا پی جنڈا و دروا دا خو پی نشہ جی ڈی وی پی بلے کا دا خو پی نشہ چی سو کا دا گورا علماء کرام ناستی دا بازی خلق حج لبتلی ہے آغاز ہے کی دا سلور گٹا گنتے قبر جوڑی گی مربع چورت ہوئی زمون دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چھے پا خاٹو بم قبر نلیوے دن کا چبتے نجھوڑے سنت طریقہ دا دے چھے سمر خارے تیرووتے یہ گورا علماء ذکر کری وی یو لیش قبر بھائی آو زیات نزیات خارا اغا چھے کم دے قبر نروتے آبا پیچے دین علاوہ واڑو واڑو کانیم سنت طریقہ دا چی پا قبر اکی دی واغا پا خٹو لویول پا آغیوانی چونی او پاغی بانی سنگی مرمر لگول دا دا شریعت حکم نوی. کم از کم چه لگی پیسی دا قبر پا پخولو لگی ندریزر خوبا لگی کنا، کم نا کم بدریزر لگی. خانو حرام کار دیم کو اللہ دیم ناراض کو، دا غدریزر روپی کدی جماعت کی ورکڑے ویستاملی لگو پیس خیر ملاوی. دا کارونو چه مونگو تاسو زمائی ذتمندو دا قبرونو سرونو کو بیازم سی آغا دیکی خلق سکی توافونا کئی چکل پی جنڈی ولاڑی مال گئی اغسٹی، سو کوئی دادا بادو ذمہ وار دے، سو کوئی دے سرخو کی ذمہ وار دے، سو کوئی اولاد ورکول والے دے، دا سیدہ کا ندا اس گورا دے ولی ولایت حق دے، خباد لرکول والا سوک دے، بیمارو را وستو والا سوک دے، او لرکول والا سوک دے. اللہ قرآن شریف کی تاو تلاوت چکوئی نگور اخپل حبیب تا اللہ سوئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. آیات قرآن کشتا کنشتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ کچاری اورسوی اے حبیبا اللہ تعالی سے تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دل رکول والا بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا. بیماری او تکلیفو نہ سوک لری کئی نو علماء در لدا نو ای چولیا ممنے او کرامتو نے ممنے نہ غواڑے تیما جانڈے پہ مودر وئی دیوی پہ مبل وئی قبر نے طواف م کوئی باقی دا گئی عزت او احترام کوئی عزت او احترام کوئی د پیرانو گور خدمت کوئی د نیکانو پیرانو او بشریت پیر پکار دے کر صدا شکل اخلاق نا سپاس تسوی دا د شریعت مطابق وی او کنا غریب لخپل سنور دین تاب سکی تاب مثال په تور په سبانه پوه کی مولانا مکی صاحب دی مکه مکرمه کی او عالم دی دی باز حاجانو دی رباغم قتل لی ولی الله دی او دا غ په ذری دی خیر خلق ته ملای دا پاکستان دی ناغه دی او ذل ملک لتلو نه دا اختر رضوا نه دا اختر پر رضوان دی کلی والو جنگ شو یوی ڈلیوی چیز مونگ امام بدا اختر موس کئی بلیوی زمون دا بکئی وی باز سمجدار مشران رامخ کشول چی گورد دا اختر رز دا جنگو نمکوئی او مونگ فیصلہ دا چی نبی استاسو دا امام کئی او نبی دا دا کئی زمون دا پیر سیب چی سید دے دے با موس کئی ابر لی مخیال رس وی طول خلقی با زمونگ پی اتفاق دا وی پیر سیب بانے نا وقت شو اغوی چی نا فیصلہ بکو یو ملاو مخی کی وی آخر خلق وی جنا بس پدی جنگ ختمی گی پھر سیبتا با موسکے وی آخر اگر تختیدو و خلق برا گیرولو وی چی پوشو چی موسکو خام خواب ما بانے کئی نموریدان جدا کر ای لیوی دارا لوی جی اختر دا موس سنگا دے سنگا با کب نموریدان والوی که تا مونگ لخولے خو مونگ بیم در لو خوی تا مونگ لنے خولے مونگ بیم در لکم زیو خوی ناغه مکه مکرمه کی وی مونږ پیران منو خدا سی پیر چې هغه خپل د اختر په موز نه پویږي نو طالب د اختر موز څنګه وکي کم از کم چې هغه دیندار ده په موز پویږي قران خوانه ده او کاته شوی پیر سیب ده پویږي په خبره زمونږ دلته یو مرګره ده د درې ده بعض خلک داسې پیران منی ناغه مو سره جیل کې مرګري نو یو را سره پیر سیب وی د پیر سیب کار دا و چې دوپړی بولار وخت مخه لپرته وي وہ جی چا بہ تاریخ آگے پھر سے تاریخ سے دوارا لگوڑ کے خلق گمراہ کے مال تم عجیب سر ما سر جنگو نہ کے دادا ما مخل سے پراتی جی دے ددی موافق کوئی جی پھر سے مال دعا اگاڑا دوپڑائی وی نہیں چی مخل میں پرتی گئی خبر بات اور آگے باوجود جی پھر سے تاریخ دے مال دعا اگاڑا چخدے میں کامیاب کی مسلمان میں وجل چخدے میں اخلاص کی پی گئی خبر بات نہ داسم باز خل کو تیو سجوڑ کرے نہ سبھی پیران دی بچے سے کئی ناغ ببی نہ پیرا گئی دا گور دا مسئلہ دا علماء ناس کی دا ولایت دا پار دا قرآن و سنت علم شرط دے مرقات لکلی نور علماء لکلی چی جاہل سڑے لیونے ولی نشی کی دے دا دی خلق دین پوری خندا کرے بے دیوانا بابا چالے موزو کو یلکا موز نکو بیا با دی خلق دین چی کل میں رہستے اور دا شریعت مسئلہ دا اور استاذ دی جمعہ تم رہے اور گٹھا دا غد قبر سرے سورہ کڑے وہی دا دد تسبیحات یو تسبو نہ دین پورے خندا دا سڑے ٹھیک ہے خبر بک تا سی دی کنی نہ تا پتا خل کو تو کو جوڑ کڑی او کپوئے نہ بیا وئی جڑا ولیا جاہل او نا پوہا لیونے ولی نشی کیڑے لیونے مرفوع القلم دے اور دا مسئلہ دا دمون دے فقہ حنفی وئی دا لیونی چ بالکل پوخ لیونے داغه جنازه لکه ماشوم غونتی دیو کی ماشوم غونتی جنازه دیو کی ذکر آغا سے گناہ منا نشتا آغا مرفول قلم نے آغا سر بھائی صاحب کتاب نہیں خو یو لیونے مرفول قلم وی خو لیونے ولی نشکے دے دا ولایت دا پارا دا قرآن و دا سنت سدے داغ علم زما عزت مند و ضروری دے چمنگ و تاسد اللہ دی کتاب کرانے دی چو الحمدللہ درس کی گستا ہو دی کلی کی زی پزے مولانا سے بے کئی راشی دی درس بانے زان پوہ کئی طول گرے مونگ پدی بانے گرے دغشو چی یو وی بای دانمانی الحمدللہ ہر یو شے چی یو مسلمان ویز مسلمان سنگ با دعا نمانی چی مسلمان اسقات بسنگ نمانی چی مسلمان خیرات بسنگ نمانی آغا مسلمان ندے چی اسقات نمانی خیرات نہ منی دعا نہ منی خو یو زما استا رواجی طریقہ دا یو طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگیتا خیرات نو آئی جو پا طریقہ نی نیکو آٹ کی زمان مرگر ہے اسو سے رواندار مڑا ویرور میرا جمعوں کے مالے سنگ اسقات وی مالے اسقات بکے خدا سے نشی لس لس روپائی مقبرے لبے نوڑے او دا دفنکولو نمخ کے مخ کی دی غریبانان لچالا دری سوا چالا سلور سوا و چالا سور روپائی ہو لے گا ابرے نمک خیال رسید وہ اسقات میں تقسیم کو خود 200-300 نوکم میں ورن کی وہ ظاہراً خسنو وہ بانگ چے موازن ہوئے ندل پتہ ہو جی دی بلا او دی غم پر آگلے وہ لسپیکر لو خود جی بھائی دعا لب والا نزے یہ اسقات نہ دے کرے وہ بیا ساری دعا لب اخپل امر آگے نیما علی مولانا سے تا خوش دی بنی اور دی یو طرف دی پولیس سپیکر اعلانو کچھ اسقات نہ دے کرے نو تسنگ راغلے وی بیا آغا غریبانان ناسی والے میں تپاس سور میں در کڑی ہوئے مالت دو سوئے مولا غوٹ پا جنازہ کے سکرا کئی نا مونگو پاکی دو سو آواغت دی اس دا خلق نمائش لے اسقات وش کتا زر روپے ان تقسیم کی خوچے نمائش تینے لے کرے خلق کوئی اسقات ہے انہوں کو وشے پا خبر مونگ پل استاد چے خلق کوئی جدا اڑو منی نا دا آغای کور والا وفات سل مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو ردی پل قبر او کفن تیارے دو اوا کور والے ڈیر وقت نبی مارو آ بچو لے ہوئی صاحب و کئی دامہ نئی جماعت کے ناس یو آغا وقت ما دور حدیث کولا چے دے دفن نمخ کی اسقات تقسیم کو نمائش نو زمو خلق دی نمائش لا خیرات ہوئی اس خیرات تے تا دی گونہ باندی کڑی او در سر خواہ کے او سڑے مڑکی کی دے لوگ انہوں خیرات دا دے اگل نقد ور کا کرے خدا خلق چے پا طریقہ دے خیرات پوئے ہوئی خیرات نمانی کہ پتریکی دے دعائے پوئے ہوئی دعا نمانی الحمدللہ اسقات مشتا خیرات مشتا دعا مشتا خو پتریکی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پتریکی دے رسم و رواج دے رواج مطابق دے دغو مر خبر زما عزت مندو چی منگو تاسو قرآن ترانی دیشو انشاءاللہ دا خبر از دکو او دا یادو ساتے زمانگو تاسو دا پریشانے و تکالیب بألا اللہ رب العزت ختمی چی منگو قرآن ترانی دیشو قرآن ترانی دیشو نہیں ہو خپل اولاد مونگا دشمنان یون تاسو گو رہی مونگا دا اسلام دعوی کو کہ نکو دا اسلام دعوی کو لیکن دا لور پا پیدائش سو خوش آلی گی سوک مبارکی اور کہ چا مبارکی اور کہ ورسل دشمنی دا لور مبارکی نہیں سو لیدہ دا انسان نہ دے سا اور دا نیکان نیکان خلق ہوئی دا بچی حقیقہ میں دا مچہ تواور دل چی دا لور حقیقہ دا بیادہ غلور چی مونگا ودو نو پا دی قبائل و بعد ایک رواج سے شہر سریخ ہے وہ یو لاکھ برا کے دیکھیں پہا بروان یو لاکھ چی مپینی وہی دا سکے وہی دا پیزے لگو نو کہ سری ڈاکاو کاو بے پخپلو بچو لگو لنا مگنے حلال ہے شی دا من ظلم کو قرآن تنوی ناس پا لور پا پیدائش مبارکی نالو پاغیبان عقیقہ نکو میراث کے برخ بالکل پختن نمانی وہی لور خور لم پا میراث کے برخ اشتا میراث کے برخ نشہ تردے چی داغی غریبی دا وادکول برخ ہم دا پلار پاغی کی نشہ حالان کی قرآن پاک دا مشرکان و حال ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی لی چاچے دو لونے پیدا شوئے و دری لونے پیدا شوئے او دے دا شریعت مطابق لوئے کی دے دا شریعت مطابق پا نکاور کی وی دا بورت دا جہنم دا اور نپردش دا دا زامن و بارکی نہیں ویلی نکو قرآن لمنگ ناس وی پا لور با اولی شرمی دو دلور پا پیدائش مو ولی مبارکی ناغستا اوستا چه سمر وستے کدی وست نشتا نو شریعت تا مجبورا کئی نا چه سوالو کا خدا نا چه تبی بلن علی اواب پی لگے نو قرآن مونگو تاسول دا سی اخلاق دا انسانیت او دا سڑی توب ترتیب خی اللہ دی مونگو تاسول توفیق را کی چی مونگ قرآن پاک تکینو او دا قرآن پاک زدکو دا دی تلاوتو کو دارنگ خپل بچی زما عزت مندو دی طرف ته سکو خپل بچی زما عزت مندو دی طرف ته متوجہ کو زمون استاد نجات صرف او صرف د قران پاک لار مشکا شریف کی حدیث راغلے علی رضی اللہ عنہ نے روایت سے کہ اخر زمانہ کی فتنی برش او یو قلمن بپاغی کی حیران پاتیشی نو صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ قربان د دغ فتنو د اخر زمانے نہ بچاو س ذریعہ وئی دا اللہ حبیبی کتاب اللہ چہ چال اللہ کتاب علما و عملا پلاسو کی راواغستو د دغ فتنو نبی اللہ رب العزت سو کی بچ بیو ساتی مونگو تا اصول چہ دا اللہ کتاب پلاسو کی راواغ او د دې تلاوت کوشش وکړو د دې خپل مدرسو دا څومره دینی مدارس دي د دې د کامیابولو کوشش وکړو زموږ استاد حکمرانان خدای دې لړولو کوشش کوي کنه تاسو ګورئ یعنی په خواغه هندستان کې بیا دې چې بابری مسجد یې لړولو اوس په خور کې دې لږو روزو کې دو جماعتونه یې لړولو نو چې علما ولا ببر شل ویني لړو او یو یې د شپې شهید کو یو جماعت یې څوک د شپې شهید کو او چې علما اوس ببر شلو ادا مونږ نوی جوړو نوی موی نه جوړی دا ستا په دې ملک کې د اسلام سره داسې کارونه شروع ملا بدنامی طالب پورې خان دي د مدرسو بې حرمتی کېږي دې وخت کې که مونږ او تاسو توبه نه باسو نو ګوره په افغانستان کې زمونږ د مسلمانانو څه حال دی امریکي سوکل څومره د وروسته وخت شهدا له وګوره او دېله وګوره اوس هم په دې کې ګوره روغ روغ خاندانونه هغه رض یو ملګري د خوست خبره کوله چې یو عالم په کور کې و اتلس خاندان و اتلس بچی و او امریکی والا لچا درو اوی چې مولانا جلال الدین حقانی سیب دی سر رو نو پاغ کور بمباریو شا اتلس وارا پا که شهیدان شو اوس چې مونږ امریکی تایید کو یا دا دی خلق و سر تاون کو سباب دا دی شهداو سر زمونگ استاسو مخ ملاوی که نبا ملاوی دی دی وخت کې مونږ او تاسو له زمای عزت مندو قران طرف ته توجه پکار دا ورنه افغانستان لګور دی ملک ګور سه حال شروع دی وختي جمعه کې ماوي کوم او تاسو توبه نه باسو ګور ترکی دا د اسلام مرکز او ال تپل سپیکر باندې پازانم پابندی دا یو تبلیغ والا دوست تلو ناغوی چې ماو قتل ګور دومره به حرمتي شروع دا حکومتي سلسله باندې وای پکاوړو والا پکاوړي خرصول د قران شریف په کاغذونو کې وای دا خبر باندې د قران شریف له کوم وتا دا خرسی کی اوه کی اون غاڑی وای بیا ول هغه وی دا ټول کاغذونه په ما خرص کا پس طریقې دا داسې حال له په مصر کی گیره باندې پابندی دا عالم کی مصر ګور صحابه کرام او فتح کړو پای کی سور سور مدارس تھی دا ترتیب په موږ وتا سمرا روان نه کچره موږ وتا سو الله ل توجه نہ کا تو بم وی نستا او خپل دین ته مو دین نه وی نو یاد ساته داسې حال را روان دی چی جماعت کی بری سوک مزل نپریزی دا خپل گیر بنش پریخوے اسلامی طریقی مطابق جون بنش تیرولے دا سی او حال شورو کڑے زمائی عزت مندو پا افغانستان کیوں گورے گورے یک دم زمون دا طول مدرسی دا افغانستان دا طالبان نڈکی وی افغانستان کی تاسو خپل وطن یہ قدم پا قدم مدرسی دی کنی آغا طول مدرسو کی طالبان نپریزی آغا در پا در دی اس دا دے چی دا ملک دائی دے سبکنو دا مدرسی در لروانای دی وخت کی مونږ تاسو له څه پکار دي الله طرف ته توجه پکار ځکه دا یو مسله وختي جمعه کې ما مرګرو ته وي کله امت د توري وسی خطوره دراوالي او کله توري وسی نین قران څه ویلي موسی علیه السلام ته بنی اسرائیل رالل وی تلا پیدا نوی چې دی فرعون زمونږ بچی قتلو او چې ته پیدا شوې پیغمبر شو سم زمونږ بچی قتلې حضرت موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې د مقابلې راغسو وسو قوم ته وای وی منځونو توبو او الله طرف ته توجه کړي مونږ او تاسو لم پکار دي چې توبه وباسو شکل له شریعت مطابق کو الله طرف ته متوجه شو نفلونو له زور ورکو نو الله به مونږ دې ګن اخلاص کړي او کني نو دا مصیبت په مونږ او تاسو را روان دی چې دا څومره مشران یا قادیانان وي یا پرویزیان وي تاسو ګورئ اسلام والا په ډالرو یو ځای شوي د کافر سره او مسلمان وجنی په ډالرو باندې یعنی مسلمانان د کافر سره یو ځای شي او څه کوي مسلمانان قتل دا حال د زبای عزت مندو دی وخت کې چې موږ او تاسو توبه وباسو الله رب العزت طرف ته متوجه شو او دا خپل بچی دین ته متوجه کو قران کې چې څه دی او څه علما وایي چې هغه ته موږ او تاسو عملی شکل ورکو الله رب العزت دې موږ او تاسو لپاره دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او سمر جمله نقصانات غیبتونا چغلی د دو مسلمانانو جنگول چې په مونږ کې دي چې دین الله رب العزت مونږ او تاسو کې مونږ او تاسو الله رب العزت د دین او ساتي کې نی او حسد نه دریف شریف وای وای اللهم صل على